Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Nah, hai tulishia baada ya kumaliza ashartu alawwal, na tunaanzia insha Allah katika darasa hili sharti ya pili katika shurutu za la ilaha illa Allah. Sharti ya pili katika shurutu za la ilaha illa Allah, sharti ya kwanza tuliona ni al-ilmu. Lazima kila Muislamu awe na elimu kuhusiana na la ilaha illa Allah na yale yanayofungamana na la ilaha illa Allah. Lazima kila Muislamu awe na elimu nayo. Sharti ya pili katika shuruti hizo ni al-yaqinu al-munafi lishak, yaqini ambayo inakinzana na shak, kwa maana mtu awe katika Uislamu wake, katika imani yake, katika kuabudu wa Allah pekee, awe na yaqini, asiwe na shaka ya aina yoyote. Al-yaqin, neno yaqin ni alamu murakabu min ilmi bimaana hadhihi al-kalima, ni jina ambalo linaambatana na elimu ya maana ya neno hili. واعتقاد جازم غير متردد ما اعتقاد يكون moja kwa moja bila ya kuwa ni mwenye kutaraddad au yeye غير متردد. Pasina kuwa yeye ni mwenye kutaraddad. Hii katika hiyo itiqad muwafiqun lima dallat alayhi hadhihi al-kalima. Itiqad ya kuwafikiana na kila ambacho neno hili limejulisha. Ma'a sidqin wa niyatin khalisatin au khalisatan lillahi, ma'a sidqin wa niyatin, pamoja na ukweli na nia, khalisatan lillahi, hali ya kumtakasia Allah, biltizami ma dallat alayhi hadhihi al-kalimat al-azima, kwa kulazimiana na yale ambayo neno hili linajulishana au linajulisha. Kwa hiyo al-yaqin, qala al-muallif, huwa kamalu العلم الذي يحصل به تأكد ni ukamilifu wa elimu ambayo kunapatikana kwa elimu hiyo msisitizo anayaqini elimu iliyokamilika juu ya la ilaha illallah hayumbi kama thalil jibal yeye kwa yaqini na uislamu anakuwa ni kama mlima usioyumba kwa sababu ya upepo amethibiti mawimbi ya misiba kafiwa na baba na mjomba na mme na shangazi na mtoto mawimbi ya mabalaa kafilisika kaishiwa pesa kawakadha kanyimwa pesa msaada mawimbi ya njaa kakosa kizuri anachokitaka mavazi na hili mawimbi hayo hayamyumbishi fa huwa ala yaqinin thabitin yuko juu ya yaqini iliyothibiti imara madhubuti, anakuwa na yaqini ya kweli hayumi. Wala yakunu fi dhalika shakkun wa raibun wa taraddudun, na hakuwi katika yaqini yake mashaki wa raibun na wasiwasi wa taraddudun na kurudirudi nyuma, anaingia mguu mmoja anatoka kwa mguu mwingine katika imani, katika ibada, katika yaqeen. Hao hivyo yeye anathibiti pamoja na mizunguko ya zama na mawimbi mbalimbali. Muumini wa kweli, ukimwona muumini anaswali wakati ameshiba, akipata mtihani wa njaa swala zinapungua, jua hana yaqeen. Ukiona mtu anaswali wakati ana kazi, akikosa kazi, ajira au biashara au mfano wake, anapunguza ibada, hana yaqini. Ukimwona mtu anaswali anafaa ijabu mwanamke, akiwa kwa ameachika ijabu anakuwa hapo ana yaqini, alikuwa na mashaka na taraddud wa adamu sidq, naonya na kukosa ukweli. Innama yakunu yaqinan laysa fihi taraddudun, inakuwa ni yaqini ambayo ndani yake hakuna kurejea rejea nyuma. Laysa fihi irtiyabun, hakuna ndani yake wasiwasi. Laysa fihi shakkun, hakuna ndani yake mashaka. Bal fihi sidqun wa yaqin, bal kuna ukweli na yaqini tupu. Fayantiqu biha qailuha wa huwa muqinun bima jallat alayhi sadiqun biha, analitamka neno hilo mwenye kulitamka, qailuha wa huwa muqinun bima dallat alayhi, akiwa na yaqini ya kile ambacho neno hilo linajulisha. Sadiqun biha, akiwa ni kweli juu ya hilo. Wa qad intafa anhu taraddud washakk walihtiyar, na ikiwa anatamka hivyo hali ya kuwa kumekosekana kwake kurudirudi nyuma na kuwa na mashaka na kuwa na wasiwasi, hana vitu hivi vinakosekana kwake kabisa. Hiyo ikimkuta ni mu'min amefiwa, anasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ndio Allah amempokeana kasubiga anasimama sawa, anasonga mbele katika kumwabudu Mola wake. Amepata hasara, anasonga mbele, wala hayumi na mambo kama hayo. Walidhalika la budda liqaili hadhihi alkalima, na kwa sababu hiyo hakuna budi mwenye kuitamka neno hili, kalima ya tauhid la ilaha illa Allah, ayakuna mu'minan bi hadhihi alkalima, awe na yaqini juu ya neno hili. Walaysa indahu shakkun, na awe kwake hana na shaka yoyote. Qala Allah ta'ala إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. آية هي أبقى نواجيب وعرب كتك سورة الحجرات. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولما يدعو الإيمان في قلوبكم. ولكو أنا سمو عرب تمعنيني ونما فيها مجمع صلى الله عليه وسلم تمعنيني. Allah akawaambia hapana, qul lam tu'minu, hamjaamini nini? Mali ya sawa sawa bado. ولكن قولوا أسلمنا لكن سميني سيسي تمسلمتو ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إيماني بعدو إيماني بعدو لما بحرف نفي وقلب وكذلك ماذا وجزم لكن نفي هي إنجلسة نفي لما قبل إلى الوقت الحاضر إن كانوا شكلته وقته يبدأ فكساس كنا وزك كاو هذا بعده إيمان نزك كي لكن فكساس بعده طيب كوي الله كما كتلي قبعة جامين كيسا كتبتيش ومن وقل ناني كنا ناني دعيه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا kisha wakawa hawana wasiwasi wakamwamini Allah na mtume wake na wasiwe na wasiwasi hao ndio waumini wa kweli ama muumini anajifanya ameamini lakini akimsikia bundi analia juu ya bahati halali atahangaika asubuhi yake anatafuta 10,000 kwenda kwa mganga kisha anamsikia bundi hakuna imani bado hiyo imani ina mashaka na wasiwasi Imani hiyo bado haijatulia sawa sawa katika moyo wa mja. Kwa hiyo muumini wa kweli anakuwa hapati wasiwasi wa aina yoyote. Anakuwa amethibiti sawa amuone bundi. Ndege wa aina yoyote akutana fulani asubuhi hana mashaka kwa mkutano fulani bwana. Mambo yako hayaendi bora urudi nyumbani. Hamna habari kama hizo. أي لم يشكوا في لا إله إلا الله هذه مشاكة في لا إله إلا الله وعرفوا معناها نوكلوا معناياك قال الشاعر أبو العلاء المعري الشكاك في قصيدته أبو العلاء المعري هو من تلقون مشاكة وسيانا لا إله إلا الله لكن أنا إتاجة Na anadai kwamba amesema la ilaha illa Allah lakini angalia maneno yaliyothibitisha kwamba ana mashaka na haifai kwa mtu mwingine. Ana waradhi wanajimu matabibu waliokanusha kwa sababu ya elimu zao za sayansi au kwa sababu ya elimu zao za nyota wakakanusha kwamba wao hawafufuliwi siku ya kiyama. Ana waradhi lakini na huku na yani ana mashaka. Ndio maana halifai al-iftirar biraddi ba'dihim ba'la kudanganyika kuradiana baadhi yao kwa baadhi. Yaani mtu wa bid'a anaweza kumradi mtu wa bid'a mwenzake. Sawa? Usije ukathibitisha kwamba hiyo ni dalili ya kwamba yeye amesimama sawa sawa katika manhaji. Naelewana? Yaani mfano ikatokezea siku moja ukasikia mtu kama mafita anamsema labda Jumanne. Sawa? Kwa mfano au anamsema labda Abu Dirogo kwa baadhi ya mambo fulani au anasema labda nani mashaka zake barahiani au kishki kishki bwana kadha si dalili kwamba yananyoka kwa sababu hizi pia wao huradiana baadhi yao kwa baadhi sawa sasa Abul Ala al-Ma'arri alikuwa yeye ana mashaka katika la ilaha illallah lakini ana waradi wenye mashaka wenzake au waliokanusha kuhusiana na Uislamu hasa katika masuala ya kufufuliwa na mambo kama haya anasema hivi qala al-munajjim wa at-tabib kilahuma la tusharu al-ajsad qad qultu ilayhuma qala al-munajjim wa at-tabib kilahuma la tusharu al-ajsad qultu ilayhuma in sahha qawluhuma falastu bi khasirin aw sahha qawli fal khasaru alaykuma قال المنجم والطبيب كلاهما alisema mnajimu mnajimu mtu wa nyota wa tabibu kadhalika na tabibu mtu wa sayansi kilaahuma wote wawili hao walisema hivi la tusharu al-ajsadu viwili hivi havifufuliwi siku ya kiyama kama watu watafufuliwa warudi kwa binadamu wasimamishwe mbele ya Mola wao waulizwe maswali wapimwe kwenye mizani wapewe vitabu vyao waingizwe peponi au motoni hawafufuliwi hawafufuliwi nini bora tu ile ikuma nikawaambia ile ikuma tahadharini halai al-ma'arri kama vile anawakosoa na kuwasahihisha. Kumbe naye anashaka. Sikiliza. In sahha qawlukuma falastu bi khasir. Mimi naamini viumbe watafufuliwa kuna siku ya kiyama. Sawa, anasema hivyo. Naamini kuna kufufuliwa siku ya kiyama. Ninyi mnaamini hakuna kufufuliwa siku ya kiyama. Ikiwa kauli yenu ni sahihi, mimi na hasara gani? Yaani nikifika siku ya kiyama hakufufuliwa, basi mimi sikuwa naamini kuna kufufuliwa, kwani na hasara? Maneno hayo wanasema hata watu kawaida. Kwamba adhabu ya kaburini ukifo kaikuta umejiandaa ukakuta kuna adhabu umepona. Ukikuta hamna adhabu ulijiandaa, kuna hasara gani? Yaani kama tumefanya mazoezi kwa ajili ya jambo fulani la hatari, lisipotokea kuna hasara? Wewe unabaki uko fiki. Likitokea jambo asiyefanya ndo anajuta. Sindio manake? Kwa hiyo akawa anajalia kwamba mkikuta siku ya kiyama kuna kufufuliwa, yani watu wakifufuliwa, mimi sina hasara na ninyi hamna hasara, tumefaulu, tumepatia zote. Yesu mnapinga watu wafufuliwe? Tusipofufuliwa mimi sina hasara. Lakini tukifufuliwa ninyi mna hasara kwa sababu mmepinga jambo ambalo limekuja kutokea, na Allah atakuadhibuni kwa sababu mlipinga jambo la haki. Ana mashaka huyu au ana nini? Ana mashaka. Ikiwa hivi sawa, isipokuwa hivi basi, maana yake ana wasiwasi na yeye kwamba jambo lipo au halipo. Tumeelewana? Ndio maana akasema in sahha qawlukuma falastu bi khasir. Kauli yenu ikisini sina hasara. Au sahha qawli fal khasaru alaykuma. Ikisi kauli yangu hasara ni yenu. Kwa hiyo ikiwa hivi sawa, isipokuwa hivi sawa. Unaona leo washakafu huyo ana mashaka. Kwa hiyo hili halitakiwi. Ukiwa na itikadi la ilaha illallah inachanguka, haipo. Uwe na yakini kwamba kwa haki tutafufuliwa sisi siku ya kiyama. Yaani naam, sauti ya nalwani. Tayyib. لو خففت الناس وتكون إن شاء الله. طيب يعني هو يقول أن البعث قائم. يا نسيم قام بفولي وكتبه. لكن عنده شرط في ذلك. لكن أنا ما شكت التهيل. فيقول إن صح كلامكما فأنا لم أخسر شيئا. إكسي قوليه وسنا هسارة كتشوجي. وإن لم inna lam ndoa shani in lam wa in lam yasiha kalamuhuma fa antum khasiran. Isiposii kauli yenu ninyi mna hasara. Undhur ila hadha shakkaki fil bahr. Mtazama huyu ambaye ana mashaka kufufuliwa. Fa hal mithlu hadha yasbiqu alayhi annahu mu'min. Je, mfano wa mtu kama huyu inasadiki juu yake kwamba ni muumini kweli? Je, inasadiki juu yake kwamba ni muumini? La, hadha laysa bi mu'min. Hapana, huyu si muumini. Lewani chini nataja maneno ya Imam Tayyib rahimahullah ta'ala katika Madarij as-Salihin, yani anna al-'amma ta'tasamu bil khabar al-warid 'an Allah, yani watu wengi wamefungamana na habari zilizopokelewa kutoka kwa Allah. Islaman min ghairi munaza'a, katika hali ya kujisalimisha pasina kupingana. Unaelewana? Katika hali ya kujisalimisha pasina kuwa na ukinzani wowote. Wa yaqini bali imanan wa istislaman, bali kwa kuamini na kujisalimisha. وانقادوا الى تعظيم الامر والنهي والاذعان لهما, na wakanyenyekea katika kuadhimisha maamrisho ya Allah na makatazo ya Allah. Walizaan lahuma, na kusarenda. Indaan kusarenda, kusalimu amri juu ya maamrisho ya Allah na makatazo ya Allah. والتصديق بالوعد والوعيد نقصدقش عادي الله نمكلمه يا الله وأسسوا معاملتهم على اليقين نوكاسس معاملة وعودوا يا يقين لا على الشك والتردد سيبك ولا شك نقدروني مما وسلوك طريقة الاحتياط نسيب بتنجية زكوان مشاكة وسواس كما قال القائل زعم المنجم والطبيب كلاهما زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد قلت إليكما لا تبعث الهبل تحشر الأجساد طيب إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما فهذه طريق أهل الريب والشك هي من جهة وتوني مشك وتوني وسواس وتوني وسواس وتوني مشك يقومون بالأمر والنهي احتياطا ونتكلز ما أمريش ولا مكتاز وقاموا تجميع تجميع ikiwa hivi sawa isipokuwa vile sawa yani wanakaa katika maamrisho na makatazo hali ya kuwa ni watu wenye mashaka mashaka si wenye yakini wa hadhihi at-tariqu la tunji min adhabillah na njia hiyo haiokoi kwa adhabu ya Allah mtu ataadhibiwa hivi hivi pamoja na ibada yake hiyo kile wala tuhasilu li sahibiha as-sa'ada na wala haimpatii mwenye njia hiyo kufaulu njia hiyo atakayokuwa nayo hafaulu abadan wala tusiluhu ila al-ma'man na wala haimfikishi kwenye usalama elewana tayib intaha kalamu mambo na kalimu rahimahullah ta'ala katika hiyo kwa sababu moja ni 191 tu baada ya as-sami'i طيب انظر الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل اليقين شرطا من شروط لا اله الا الله تزام من النبي صلى الله عليه وسلم ambao amejalia yaqini ni sharti katika sharti za la ilaha illa allah وبه يدخل الجنه na kwa sharti hii mtu ataingia peponi ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش أعمش سيمولز وحديث الذي يما شك رواية إما عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لكن الرواية وقد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله نسوديا kwa kuna mwenye kuabudu kwa haki sio kwa Allah na nasudia kwa mimi ni mjumbe wa Allah la yalqa Allah bihima abdun mja hakutani na Allah akiwa na shahada hizi mbili mja yeyote hakutani na Allah akiwa na hizi shahada mbili ghaira shakin fihima akiwa hana mashaka katika hizi shahada mbili illa dakhala aljannata isipokuwa ataingia peponi fashtarata ar-rasulu al-yaqin sallallahu alayhi wasallam al-yaqina mtume sallallahu alayhi wasallam akashurutisha yaqini bila kuwa na mashaka la yalqa Allah bihima abdun ghayra shakin ndo maana al-yaqin al-munafi limadha للشك وهو انتفاء الشك لا يقين لمكوسكانا kwa shaka kabisa وفي الحديث الاخر الذي اخرجه مسلم ايضا من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله utakayekutana naye nyuma ya ukuta huu namwambia Abu Huraira akiwa anashuhudia la akiwa anashuhudia la ilaha illa Allah Mtume sallallahu alaihi wasallam alikutana na Abu Huraira baada ya kupotea kwa masahaba kwa muda Abu Huraira akaenda kutafuta yuko wapi Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokutana naye Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwa sababu tayari kavuka ukuta kuna ukuta baina yake na kule walipo watu walikuwa wameacha masahaba wenzake Abu Huraira. Kisha kampa viatu vyake. Nenda na viatu vyangu hivi. Kwa maana ushahidi ili maneno utakayoyasema watu wajue ni yakini kutoka kwangu mimi, kwa sababu wanajua umekutana na mimi, ndio maana umekwenda na viatu vyangu. Huu ni ushahidi. Akaenda. Lakini utakayokutana naye nyuma huko katika watu, nyuma ya ukuta huu, malamika miwarai hadha alhairi yashhadu an la ilaha illa Allah mustayqinan biha qalbuhu, hali ya kuwa moyo wake una yakini juu ya neno hili, fabashirhu bil janna, mbashiria pepo. Idhan la budda an takuna hadhihi al kalimatu nafi'atun an yaqilin min qalbi qa'ilaha, hakuna budi lazima neno hili ili liwe lenye manufaa. Nafi'atun, liwe lenye manufaa. Ayi yaqinin, litokana na yaqini. Min qalbi qa'ilaha, kutoka katika moyo wa msemaji wa neno hili. Naam, lakun nabia. Kanabia manake ni kuota, kuchimbuka. La buda antakuna hadhihi alkalimatu nabia, hakuna budi neno hili liwe ni nabia, limechimbuka, limezalika. Wakati ulimi unatoka, unalitoa neno hili, lisiwe limetokana na ulimi, liwe limeota kutoka moyoni. Liwe limeota, limechimbuka, anjaqini, kutoka kwenye yaqini. Min qalbi qa'ilaha, kutoka katika moyo wa msemaji. Wa alla yakuna indahu shakkun wala raybun wala taraddud, na siwa ana mashaka wala wasiwasi wala taraddud kudini. Hadha huwa shartu thani, hili ndo shartu la pili. Alladhi man haqqaqahu lamina an yakuna kad haqqaqa shartan adhiman min shuruti la ilaha illa Allah, ambalo mwenye kulihakiki amedhaminiwa kuwa amehafidhi sharti mikubwa, sharti tukufu, miongoni mwa sharti za la ilaha illa Allah. Yuko katika dhamana hii.